السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرہ آیت نمبر 124 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی. مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے. آخر میں دوبارہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ جو اوپر بیان ہوا ہے اور تمہاری جتنی بدکرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے، سو اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی. مقصود ان آیات کا اور پچھلی تمام آیات کا اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر اللہ کے لیے ہجرت کرنا، مصر کے جبار کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان ابتلاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک ارشاد فرمایا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے والے کر دیا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. سو کچھ دلوں کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. اور اس نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اور سورہ صافات آیت نمبر 102 تا 106 میں فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے. اس نے کہا اے میرے باپ تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب گرا دیا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے. ان کلمات کی تعین کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا جن میں سے پانچ چیزیں سر سے متعلق ہیں اور پانچ باقی چیزیں جسم سے متعلق ہیں. سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور درمیان سے مانگ نکالنا ہے. جو چیزیں باقی جسم سے متعلق ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، ختنا، بغلوں کے بال نوچنا اور بولو براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے. تفسیر تبری کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں سے شمار کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت سے ہیں، مونچھیں کاٹنا، داڑیوں کو بڑھانا، مسواک کرنا، وضو کے دوران پانی میں ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، پوروں کو دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور جسم پر پانی بہانا. راوی کا بیان ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، یہ شاید کلی کرنا تھی. وقیع کہتے ہیں جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا ہے. صحیح مسلم کتاب الطہارہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور فطرت پانچ بیان کیے ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال نوچنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا. صحیح بخاری. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے پورا کر کے دکھایا. بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ پورا کر دیا. 80 سال کی عمر میں اللہ نے ختنے کا حکم دیا تو وہ پورا کر دیا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جتنی مشکلات ڈالی وہ ان میں کامل نکلے، انہوں نے ان پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ نعمتیں عطا کیں کہ اللہ رب العالمین نے قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اللہ نے ان کو سب کا امام بنا دیا اور ہمیں سنت ابراہیمی پر قیامت تک کے لیے عمل کرنے کے لیے مامور کر دیا. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.